اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وكان امر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे आयतूं पढ़ियूं सूं छटी आयत खां वठी चालीह आयत ताईं सूरत अहज़ाब जी. हाणे हिनजो माना कंदासीं इनशा अलाह तौफ़ीक़ ॾींदो हिदायत कंदो. रब शाली सदरी वेसली अमरी वहल उख़्तम लिसानी यफ़क़हु क़ौली. अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसलम. फरमाए त हीअ जेका पहिरीं आयत छटी وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمائے تو ہے ناہے کہ مومن اے مومنانی لائے جنے حکم کرے اللہ ان جو رسول کہن جو کہن کم جو تو ہو جے ان کے اختیار یعنی کہن کے اختیار نہ ہے जॾहिं अलाह ताला वटां क़ज़ा थी चुको को अमर को हुकुम या रसूल वटां क़ज़ा थी चुको को अमर या को हुकुम त पोइ वरी हू को चूंड करे पंहिंजी लहमुल ख़ैरत मिन अमरे उन अमर में ॿिए कंहिंखे अख़्तियार पोइ हाणे कोन्हे त वरी ईअं करे. हाणे पहिरीं जेका चूंड वारी पढ़ीसूं अठावीह आयत अलाह ताला रसूल पाक सलाह खे चयो त हे नबी पंहिंजे घर वारनि खे चओ अज़वाज खे चओ त हीअ चूंड था कनि या हीअ चूंड था कनि. हाणे हुन सां ई हिनजो वास्तो आहे हिन आयत जो हिकिड़ो हिन अॻिते मतिलबु त हीअ छटीह नंबर आयत आहे छटीह जो वास्तो हुन अठावीह आयत सां या हुन टीह सां त छा तव्हां अख़्तियार था कयो चूंडियो छा हुकुम था करियो. पोइ वरी जेको टीह एकटीह त फ़ाहिशी छॾींदो ऐं तकवा अख़्तियार कंदो ऐं उनखां पोइ तव्हां ॿियनि औरतुनि जहिड़ी न आहियो. पोइ जॾहिं अलाह ताला जो इहो क़ज़ा वारो हुकुम अची चुको रसूल जो हुकुम अची चुको हाणे तव्हांखे अख़्तियार कोन्हे त हीअं बि करियो हूअं बि करियो हीअं बि करियो हूअं बि करियो जीअं वणे तीअं करियो असांजी मर्ज़ी आहे लाइक़ रॉफ़िद दीन थी फ़िकीन थी दीन में को ज़बरदस्ती कोन्हे, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, ऐं क़ुर पढ़ां न पढ़ां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, नमाज़ पढ़ां न पढ़ां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, चोरी करियां न करियां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, फलां फलाणो कमु बिछड़ा करियां न करियां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, न मर्ज़ी तव्हांजी पोइ कोन हलंदी. पोइ जॾहिं तव्हां अख़्तियार करे चुको, चूंडे चुको ऐं पंहिंजो वाइदो करे चुको ऐं अहद मौसीक़ फसूख पूरो करे चुको, हाणे तव्हांजो अख़्तियार कोन्हे, हाणे उएं हलणो आहे. जेकॾहिं न हल ज़ाहिर आहे तव्हांखे ॿधी त कोन पंहिंजो कमु उहो कराइबो, जेकॾहिं चङाई कंदव त तव्हांखे ॿीणो सवाबु हुनजो अजरु अलाह ताला वटि आहे, जे बुछड़ाई कंदव त ॿीणो हुनजो तव्हां ते सज़ा आहे. मतिलबु त इहा ॻाल्हि हिकिड़ी पहिरीं हुननि जेके अॻिती गुज़री चुकियूं आयतूं उन सां हिन जो वास्तो आहे, यानी हीअ ट्रांज़िशनल आयत आहे. हाणे वरी जेको ईंदो अॻिते त जेकॾहिं रसूल पाक सलाहु वसलम हुकुम कयो कंहिंखे त तूं फलाणे सां शादी कर या फलाणी हीअ ॻाल्हि कर या हीअ ॻाल्हि कर, त हाणे अख़्तियार कोन्हे माण्हू खे त चए त आऊं या शादी कोन कंदसि, आऊं हीअं कोन कंदसि, आऊं उहो कोन कंदसि, छो जो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, रसूल पाक केरु थींदो आहे मूंखे चवे. हाणे हिते ॼण हिकिड़ो त नबी पाक सलाहु वसलम जे घर में इहा तमामु अहम ज़रूरी ॻाल्हि आहे हिन ॻाल्हि जो बैकग्राउंड सम्झणु, ऐं जो माण्हुनि पोइ वरी जेके ॻाल्हियूं ठाहियूं आहिनि उन वजह ग़लति फहमियूं पैदा थींदियूं. हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ी अलाह ताला अना पुफीअ जी धीउ आहे रसूल पाक सलाहु वसलम. हिन जा घर जा भाती अञा पाबंदियूं कोन्हनि, हिजाब जूं परदे जूं पाबंदियूं कोन्हनि, मुआशरो जेको आहे सो खुलियो, हिक ॿिए जे घरनि में अचणु वञणु मके में बि ईअं हो, मदीने में बि ईअं हो. त हाणे हज़रत ज़ैनब बिन जहश जेका आहे सा मतिलबु त हज़ूर सलाहु वसलम जी पुफीअ जी धीउ आहे, हुजाई आहे, रसूल पाक सलाहु वसलम सुञाणे थो हुनखे, वॾी थी आहे हुनखे सुञाणे थो. हाणे रसूल पाक सलाहु वसलम वटि ज़ैद बिन हारिस आहे पंहिंजो पहिरीं पुटलो करे रखियईं, हाणे हुकुम अची वियो त पुटु न आहे, हाणे हिनखे पंहिंजो त पोइ पुटु न आहे, त हाणे पुटु हारिस जो आहे. हाणे उहा बि ॻाल्हि थी हली, हज़रत ज़ैद बिन हारिस खे पहिरीं शादी कराई पंहिंजे उन जेका बानी हुई ओम अहमन हुन सां, जे मुंहिंजा अहमन पुटु ॼाओ, पोइ वरी ज़ैद बिन हारिस सां जेको आहे सो छा उसामा बिन ज़ैद जेको आहे उहो बि उन मज़ा ॼाओ आहे. त हाणे उन सां शादी कराई हज़ूर पाक सलाहु वसलम पंहिंजे हुनजी. हाणे जॾहिं हीअ वॾी थी आहे, हीउ मसालो थियो आहे भई ग़ुलाम सां माण्हू शादी करे न करे, छो त ग़ुलाम हकारत वारो आहे, हीउ जेको आज़ादु आहे सो आज़ादु आहे, इहा ॻाल्हि टोड़ण जे लाइ ऐं पंहिंजो रसूल पाक सलाहु वसलम जी आॾो हुई पंहिंजो हज़रत ज़ैनब बिन जैश, हुनजी पाण शादी कराई रसूल पाक सलाहु वसलम, हुनखे चयो आहे पंहिंजो. त हाणे हुननि त एतिराज़ु कयो पहिरीं उथंदे ई पंहिंजो छा चइबो आहे ज़ैनब बिन जैश रज़ी अलाह ताला अन्हा ख़ुदि एतिराज़ु कयो, हुनजो भाउ जेको आहे अब्दुल्ला बिन जैश हुन एतिराज़ु कयो, हुनजा ॿिया माइट मिट घर वारा हुन चयो भाउ हीअ बहाने सां असीं कीअं शादी कंदासीं, हीअ वरी कीअं आहे. पोइ हाणे हिते ई आयत आई आहे जॾहिं अलाह ताला जो हुकुम अची वियो ऐं जॾहिं पंहिंजो रसूल पाक जो हुकुम अची वियो, हाणे तव्हांखे अख़्तियार कोन्हे त ही उहे न करियो जीअं अलाह ताला हुकुम कयो आहे. इहा ॻाल्हि हिकिड़ी. ॿियो ॿियो हिकिड़ो असाब सगोरो आहे तमामु फिथल सिथल वीचारो, मतिलबु त कपिड़ा लटा ही हू किनू कोझो ॾिसण जो शकिल जो अहिड़ो ओहिड़ो, त हाणे मतिलबु त उहो जिलबिल या छा नालो अथसि हुनजो. हाणे उनजो बि वाकियो बयानु कनि था, उहो बि आयो त पंहिंजो हुन शादी जो ख़्यालु ॾेखारियो या रसूल पाक सलाहु वसलम पुछो हुन खां शादी कंदे, त चई हा चई वञ फलाणे जे घर में उते वञी चओ त मूंखे आउं आयो आहियां रसूल पाक में मोकिलियो आहे पंहिंजो मुंहिंजी शादी करायो तव्हांजी धीउ सां. अलाह सलाहु हाणे उहो वियो वीचारो हुते, हाणे हुनजी नियाणी जेका आहे सा वेठी ॿुधे पई, पोइ हुन माउ पीउ वरी चयो त हुन रसूल पाक खे कहिड़ो ॿियो को कोन सुझो जो असांखे मोकिले ॾिए शादी जे लाइ, हाणे हिनखे मोकिलियो त हीअ वरी कहिड़ो आहे. त पहिरीं त हुननि जवाबु ॾेई मोकिलियो, पर पोइ वरी हज़रत उहा जेका नियाणी आहे रसूल हुननि माण्हुनि जी, हुन चयो त रसूल पाक सलाहु वसलम हीअ आयत आई आहे ऐं पंहिंजो तव्हांखे अख़्तियार कोन्हे त जवाबु ॾियो हुनखे. पोइ वरी विया विया आहिनि डोड़ंदा रसूल पाक सलाहु चयो यार रसूल असां मञियोसीं. पोइ हाणे इन ई नमूने सां हज़रत ज़ैनब बिन जैश रज़ी अलाह ताला अन्हा जी शादी थी ज़ैद बिन हारिस. हिन में हिकिड़ो इहो त ग़ुलामी ऐं आज़ादी में मतिलबु त इस्लाम में सभु हिकु जहिड़ा आहिनि, जेको आज़ादु थियो ग़ुलाम थियो हीअ थियो उहो थियो, सभु मतिलबु त इस्लाम में हिकु जहिड़ा आहिनि. बिलाल ऐं पंहिंजो उमर रज़ी अलाह ताला उथी बीहंदो, हज़रत बिलाल रज़ी अलाह ताला सैद आहे, असांजो सैद आयो आहे. असांजो वॾो सही तरह सां माना अल बैत अचूं, पर अल बैत जे माना में त रसूल पाक सलाहु जी जा हुआ, पर सईद माना अशराफ़ जी माना उहा कान्हे। बिलाल हबशी हो, मतिलबु त उहो हब्श जो हुनखे चए थो असांजो सरदार आहे, मतिलबु त सईद सरदार जी माना में। हाणे इहा ॻाल्हि थिए थी जीअं बि थियो, मतिलबु पोइ वरी अलाह ताला खे हिकिड़ो कज़ा अमरन, हीअ कज़ा थी चुको त ईअं थींदो। पोइ हज़रत ज़ैद बिन हारिस जेको आहे सो मतिलबु पाण में हज़रत ज़ैनब बिन जैश ॻाल्हाइण जी तिखी हुई या छा हुई, पोइ कहिड़े नमूने सां हुननि जो पाण में ठहराउ कोन थियो। जो कुझु अरसे खां पोइ हज़रत ज़ैद रज़ीला ताला हुन चयो त आउं चाहियां थो त आउं तलाक ॾियां हज़रत ज़ैनब रज़ी अलाह ताला हुन खे, छो जो असांजो ठाह कोन थो थिए, ॻाल्हाइण जी तिखी आहे, मूंखे मुंहिंजी इज़त कोन थी करे, मुंहिंजी बेइज़ती थी करे वग़ैरह वग़ैरह। पोइ इन ते हज़रत सलाह सां फ़रमायो त अतकुल्ला अलाह खां ॾिज ऐं पंहिंजे ज़ाल खे रख पाण वटि, इहो लफ़्ज़ हिते जेको आहे कुरानी में। ऐं उन वक़्तु जेको आहे सो जेकर रसूल पाक साहिब जे दिलि में आयो त माण्हू छा चवंदा, माण्हुनि जे चवण खां अलाह ताला, यानी मतिलबु रसूल पाक साहिब त हीअं चवंदा, हूअं चवंदा, भई शादी कराए या त नाकाम वई हली हिकिड़ी थो, इहो कीअं थियो कमु, ऐं ॿियो हाणे जेकॾहिं उहा शादी करे तलाक हाणे जे थी वञे त पोइ हुन सां छा करियां, ज़ैनब बिन जैश केॾांहुं वेंदी, हुनजी बेइज़ती थींदी, उहा ख़ुदि त मुतलिक़ा आहे, तलाक वारीअ सां केरु शादी ॿियो कंदो, पोइ इहो बि हिकिड़ी तमामु सोसाइटी जे लाइ सुठो कोन्हे। पोइ जेकॾहिं आऊं खणी हुन सां शादी करियां त वरी माण्हू मूं ते खिलंदा टोकींदा त भई तूं पंहिंजे पुटेले जी धीअ सां, पुटेले जी ज़ाल सां तो शादी कई आहे, या वरी ॻाल्हि कीअं थी आहे। त मतिलबु सभई एतिराज़ हज़रत सलाहु अलैहि वसल्लम जे ज़हन में जी ॻाल्हियूं आयूं त मूंखे हीअं बि चवंदा, हीअं बि चवंदा, हीअं बि माण्हू चवंदा, हीअं बि चवंदा। पोइ अलाह ताला इन ते हुकुम कयो आहे त तोखे माण्हुनि खां ॾिजण जी ज़रूरत न आहे, अलाह ताला खां तूं ॾिज, छो अलाह ताला जो हुकुम आहे। शुरू सूरत ताईं थी थिए, लत थियल काफ़रीन मुनाफ़िकिन, मुनाफ़िकिन काफ़रनि जी ॻाल्हियुनि ते तूं न हल, हुनजे पोयां न हल, ऐं ॾिज असां खां ॾिज, अलाह खां ॾिज, जंहिंखां ॾिजण जो हक़ आहे, ऐं हिन माण्हुनि खां तोखे ॾिजण जो कहिड़ो हक़ आहे। पोइ हिन में जेका ॻाल्हि वरी पोइ अदादा या ॿियनि जे हुन खां आयो आहे त पोइ रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो हिकिड़े दफ़े, हाणे हिकिड़े दफ़े ॾिठई, पोइ हुन ॾींहुं आशिक़ु थी पियो रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम। हाणे एतिरो साल ई रही पई हुई, हुते शादी कोन हुई हुनजी, अञा कुंवारी हुई तॾहिं हुन सां कोन कयईं शादी, हाणे जेको आहे ॾिसी बसि आशिक़ु थी पियो हलियो। हाणे इहा ॻाल्हि जेको मतिलबु रिवायत जेका आहे सा हुन में हर्फ़ आहे, मतिलबु उहा हुन में नज़र आहे, चयो सही न आहे, मतिलबु उहा ईअं न आहे। इन करे अहिड़े नमूने सां हुनखे न वठणु खपे, छो जो पोइ वरी मुनाफ़िकनि उहा ॻाल्हि पखेड़ी त भई आशिक़ु थी पियो, पोइ हिनखे मजबूर कयईं त तूं तलाक ॾिए या हीअं कर, हूअं कर, हीअ ॻाल्हि कोन थी। पर छा सिचुएशन थींदो, तलाक जो सिचुएशन थी हलियो, हुनजो छा थिए, पोइ अलाह ताला इहो बि ॼण हिकिड़ो हुन मथां मसइलो हल कयो त मुतलिका जेका आहे सा शादी करे सघे थी, रसूल सलाहु अलैहि वसल्लम जेको आहे शादी करे सघे थो, ऐं जेका अदाया आहिनि जेके सॼा विया आहिनि पुठे लाइ करे, उन उहो पुठु न आहे हक़ीक़त में, इन करे उन जी ज़ाल सां शादी करे सघे थो। अहिड़ी क़िस्म सां मतिलबु हीअ पाबंदियूं जेके आहिनि उनखे ख़तमु करण जे लाइ पोइ हीअ सभु आयतूं आहिनि। हाणे हिते पढ़ूं था अॻिते आयत आहे, वमा खान लिमोमिन वला मोमिना थिन, मतिलबु त अख़्तियार न आहे, ख़ैर लहमल ख़ैर त बिना मरे हिदा कदल लाह रसूल, जॾहिं अलाह ताला ऐं हुन रसूल कदा करे चुको, हुकुम ॾेई चुको अमरन कंहिं ॻाल्हि जो, ऐं यकून लहमल ख़ैरत, उन माण्हुनि खे अख़्तियार न आहे त इन मामले में इन बिन अमर हिम हुन पंहिंजे पमै सलाह रसूल हू फ़क़ति दल दलाल मुबीन, जंहिं अलाह ताला ऐं हुनजे रसूल जी बेफ़रमानी कई चए ते न हलिया त उहे ॼण गुमराह थिया, वरी गुमराही नमूने सां। पोइ जेका आयत थी अचे हाणे उहा वरी हिन सां मिले थी सिचुएशन सां, ज़ैद बिन हारिस सां, ऐं हू जे मतिलबु इहा आयत साॻी आयत ट्रांज़िशनल आयत आहे, मतिलबु मथियनि आयतुनि सां मिले थी ऐं हेठी आयत सां वरी हीअ मिले थी। इस्तक़ूल लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि, उहो यादि कर जॾहिं तो चयो तुंहिंजे जंहिं ते अलाह ताला इनाम कयो, अल्लाह ताला कीअं हुनखे इनाम कयो, जो हुनखे सोबत ॾिनई तुंहिंजी, तो वटि माण्हू पहुची वियो कंहिं ॿी वटि अचे हा त हुनखे सज़ाऊं मिलंदा, हुनखे छा थिया, पर तो हुनखे पुठे पंहिंजो आयो ऐं हुन दीन अख़्तियार कयो ऐं इस्लाम ते रहियो, इहो अल्लाह ताला जो अहसान हुन ते थियो। लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि वा अनअमत अलैहि, ऐं तो बि हुन ते अहसान कयो, तो बि हुन ते नियामत कई, नियामत कहिड़ी कई, जो हुनखे पहिरीं तो पुठेलो कयो, हुन खां पोइ हुकुम आयो पुठेलो न आहे त पोइ हुनखे तो आज़ादु कयो, आज़ादु करे वरी बि हुनखे अख़्तियार ॾिनई त तो वटि रहे या ॿिए हंधि, ऐं पंहिंजो हुनजी शादी तो कराई, उमे आयमन सां शादी कराई, वरी तो ज़ैनब बिनत जहश सां हुनजी शादी कराई, जेका तुंहिंजे पुफीअ जी धीउ, मतिलबु हिकिड़ो सिलसिलो हो जेको पंहिंजे हमीयत जो, छा चइबो आहे ग़ैरत जो, भई कीअं आज़ाद औरत ऐं क़ुरैश जी औरत ऐं उहा कीअं शादी कंदी पंहिंजे ग़ुलाम बाने आज़ादु कयल सां हिन सां हुन सां, उहे ते सभु ॻाल्हियूं तो टोड़ियूं, उहो तो इनाम कयो हुन ते, इन करे अनाम अलाह अलह अनामत अलह अमसिक अलह ज़ौज, जंहिं तो चयो हुनखे तूं पंहिंजे ज़ाल खे पाण वटि रख ऐं हिनखे तलाक न ॾे, वतक अलाह अलाह खां तूं ॾिज, व तुख़फ़ी फी नफ़्स कर, ऐं तुंहिंजे नफ़्स में इहो ख़्यालु आया त भई छा थींदो, पंहिंजो मूंखे छा चवंदासीं तुंहिंजी हीअ शादी तो कराई, पर हीअ त टुटी पई, ऐं शादी तो कराई बाने सां उहा बि टुटी पई, माण्हू मां खिलंदा ऐं चवंदा हाणे हिनजी शादी कंहिंसां कराइजे, हीअ त मुतलका थी वेंदी त वरी ॿियो को शादी हिन सां कोन कंदो, महिनेदार थी वेंदी हली, पोइ जेकॾहिं आउं हुन सां शादी करियां त पोइ वरी मूंखे चवंदा पंहिंजो तूं पुटेल सां शादी कई आहे, हीअ सभु मसाला हुन रसूल पाक सलाहु जे ज़हन में आया हूंदा, मतिलबु कहिड़ी ॻाल्हि आई, पर तुख़फ़ी अलाह ताला वाज़ कोन थो करे त तो कहिड़ी ॻाल्हि लिखाई, पर हुन में छा सम्झिजे छा आहे, पर तुख़फ़ीफ़ी नफ़्स खे माल मल्लाह मुबदी, जेको अलाह ताला पधो थो करे त भई हीअ तुंहिंजो पुटेलो कोन्हे, तुंहिंजो पुटु कोन्हे, हीअ जी शादी हाणे तलाक थी वई हली, ठीकु आहे तलाक जेका सां अलाह ताला खे मंज़ूरु न आहे, सुठी न थी न आहे, पर अलाह ताला इजाज़त ॾिनी आहे, हलाल कई आहे, यानी तलाक, इन करे हाणे शादी केरु करे हिन सां, तूं हिन सां शादी करे सघीं थो, हिन करे जो हीउ तुंहिंजो पुटेलो कोन हो ऐं तुंहिंजी हू पुफी जी धीउ आहे, तूं हुन सां शादी करे, हिते अॻु में या पोइ हिन में आयतुनि में ईंदियूं त तूं पुफी जी धीउ सां सौट सां हुन सां हीअ जेके संग आहिनि हुन सां तूं शादी करे सघीं थो, न पई ॻाल्हियूं आराम त हले अम सिख अलाए ज़ौजक व तकिला व तुख़फ़ीफ़ी नफ़्स क, त पंहिंजे नफ़्स में पंहिंजे दिलि में इहा ॻाल्हि ॻुझी रखी त छा थींदो, मां मल्लाह मुबदी जेको अलाह ताला पधो करण वारो आहे, व तख़्शन नास अल माण्हुनि खां त ॾिने, माण्हू हीअ महिनो ॾींदा की हीअ महिनो ॾींदा की हीअ महिनो ॾींदा की हीअ महिनो ॾींदा, कहिड़ा कहिड़ा महिना ॾींदा, छा थींदो हिन ॻाल्हि जो, तख़्शन्नास अलाह हक़ अन तख़्शाओ, अलाह खे वधीक हक़ आहे जो माण्हू उन खां ॾिजे, उनजो हज़र करे, फलम मां कदा ज़ैदुन मिनहा वतरन, पोइ जॾहिं ज़ैद पंहिंजो पूरो कमु करे चुको, मतिलबु त जॾहिं हुन मां बेज़ारु थियो, हुन मां आसिरो लथई, कदा फलमा कदा साईं बिरवार साहिबु तर्जुमो कयो आहे, हासिलो लथो, फलमा कदा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़वजनाक हा, पोइ असां तोखे शादी कराई, यानी अलाह ताला हुकुम करे छॾियो आसमान मज़ा त तूं हिन सां शादी करो, बसि तुंहिंजो असां निकाह करे छॾियो, हाणे त ज़ैनब बिन जहश फ़ख्रु कंदी हिन ॻाल्हि ते त ॿियनि अज़वाज मुतहरात जी शादी धरती ते थी, माण्हुनि कई, माइटनि कई, मिटनि कई, उन्हनि जी इजाज़त सां थिया, मुंहिंजी अलाह ताला वटां इजाज़त आई ऐं मुंहिंजो अलाह ताला निकाह ॼण करे करायो त उहो फ़ख्र जी वॾी ॻाल्हि हुई। बहरहाल हज़रत आयशा वग़ैरह जो चवंदी मुंहिंजो हीअ आहे जो हीअं थी मुंहिंजी शादी, हीअं थी मुंहिंजी, अलाह ताला हुकुम कयो, मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं ज़ारा हुननि जो अज़वाज मुतहरात हुयूं, असांजे ज़माने जहिड़ियूं औरतूं कोन, हाणे जेकी पॉलीगेमी जो मसइलो त भई कोई हिक ॿिए सां रीस कंदियूं हूंदियूं, हिक ॿिए सां साड़ कंदियूं हूंदियूं, हिक ॿिए सां हीअं थींदो हूंदो, पॉलीगेमी जी सिचुएशन जेको आहे थोरो को हो ख़तरनाक अहिड़ो न अहिड़ो, पर हू फ़ख्रु हुयो हुनखे की भई असीं नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जो अज़वाज आहियूं। फलम्मा कदा ज़ैद मिनहा वतरन ज़वजनाका, असां हुनखे तोसां शायदि निकाह करायो, लिख छाजे लाइ करायोसीं, लेख ला यकून अलल मोमिनीन हरजुन फी अज़वाज अदाइहिम, त जीअं हर्ज न थिए मोमिननि ते त उन्हनि सां शादी कनि जेके हुननि पुटेला सॼा हुआ, यानी पुटेलनि जा पुट, उहे पुट कोन्हनि, हा जेके जेके हराम आहिनि रिश्ता उहे आहिनि, खीर वारी, खीर पीआरण वारी माउ उनजो औलाद, हुन ते जंहिं ॿिए पीउ खीर पातो आहे हुन ते हराम आहे, ऐं पंहिंजो जेको रत वारो जेको आहे उहो रिश्ता उहे हराम आहिनि, पर हीउ जेको आदा इहा जेको सॼो हुयो जेको नाले सां रुगो, त हीउ मुंहिंजो भाउ आहे, मुंहिंजी भेण आहे, मुंहिंजो हिंदुस्तान में राखी कंदा आहिनि, मुंहिंजो हीअ भेण कराईंदा आहिनि, भेण वार सॻी भेण कोन्हे, पर न शादी करे सघिजे थी, पर शायदि हू कोन था कनि, हिंदू मूंखे ख़बर न आहे पर छा था कनि, पर उहे मतिलबु ज़ारा हुनखे भेण सॼाऊं या कंहिंखे माउ सॼाऊं या कंहिंखे कीअं सॼाऊं उहो हिंदुनि वटि वीचारनि वटि आहे मतिलबु हीअ सॼनि था हुनखे हीअ सॼनि था राखी की बंधन भैया मतिलबु मेरे तोड़ना या छा हीअं न करना सम्झो अहिड़े क़िस्म जा गाना बाना आहिनि त मतिलबु त इहे बंधन आहिनि पर इहे मतिलबु त छा चइजे त फिक़ जे लिहाज़ खां अलाह ताला जी सुनत जे ख़िलाफ़ु आहिनि मतिलबु त हुननि माण्हुनि सां शादी करे सघे थो भई जेका इज़त को रखनि था उहो त भई रखनि हुनजी मर्ज़ी आहे पर अलाह ताला हिते हर जिन फी अज़वाज अद इहा अहम हिज़ा कदाओ मिन हुन वतर जॾहिं हू हुननि मथां आसरो लथऊं त पोइ त शादी करे ईअं न त भई हुनखे आस पंहिंजो हिन में का ॻाल्हि पधरी थी वई जॾहिं हज़रत ज़ैद जो आसरो लथो हुन मां चए हाणे हीअ मूंसां ठही हलंदी कोन को मूंखे बेइज़ती थी करे ऐं हाणे कीअं भई बर्दाश्त करियां मतिलबु त हर ॻाल्हि जंहिंजे करे हाणे हुनजो आसरो लथो या वतारा जेको आहे त हुननि मुंहिंजा आसरो जॾहिं हुनजो लथो वकान अमरुल्लाह मफ़ूल आहे अलाह ताला जो हीउ अमर हो मशीयत इहा हुई हिन मां टे अहकाम निकिता हिकिड़ो त हू पुटु कोन्हे पुटेलो मतिलबु त सॾियल आहे उहो हाणे पुटु न सॼो हुनखे ॿी ॻाल्हि त शादी ग़ुलाम जी बाने जी पंहिंजे आज़ाद सां थी सघे थी को मतिलबु कोन्हे त को हीअ कुरेश आहे हीअ फलाण आहे हीअ टीर आहे मटीर आहे हीअ पंहिंजो इहे जेके आहिनि वॾियूं ॻाल्हियूं कोन मतिलबु हिनमें को कंहिंसां शादी करे सघे थो हाणे असां वटि सिंध में ॼण सभु को पंहिंजे कबीले में करे थो हीअ फलाणा आहिनि हीअ फलाणा आहिनि हीअ फलाणा ज़ाति जा त पोइ उहे ज़ातियुनि में पंहिंजा कनि था पोइ उहो इन करे जो हुन सुञाणनि था हुनमें सम्झंदा थी भई धीउ जेका आहे सा सुखी हूंदी या सही हूंदी या मतिलबु हिफ़ाज़त में हूंदी या छा इन ख़्याल सां उहो सही आहे पर न आऊं हुन सां शादी कोन कयां हू मूंखां वॾा आहिनि मूंखां नंढा आहिनि मूंखां हीअं आहिनि हू खां आहिनि त पोइ उहा ॻाल्हि ग़लति आहे वकान अमरुल्लाह मफ़ूल आहे अलाह ताला जो ॼण इहो अमर जेको आहे सो पूरो थी चुको फ़ाइल थी चुको अलाह ताला जो हुकुम आहे हाणे हिन मां इहे ॻाल्हियूं सभई अची वियूं हज़रत ज़ैन बिन ज़ैद बिन हारिस आहे हज़रत अलाह ताला आहिनि ऐं हज़रत ज़ैन बिन जहश हज़रत ज़ैन बिन जहश जे वटां तमामु घणियूं हदीसूं आहिनि ऐं हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला वटां तमामु हदीसूं घणियूं आहिनि पंहिंजो इन अज़वाज मुतहरात वटां मतिलबु त इहे सभई रिश्ता जेके आहिनि से तमामु इज़त वारा आहिनि तमामु तौक़ीर वारा त अज़ीम वारा हुनजी इज़त करणु जेको आहे लाज़मी आहे हाणे फ़रमायो त अलाह ताला हिते अठटीह आहे जेका आहे माकान अलन नबी मिन हरजिन फ़ीमा फ़राद अलाहो लहू अलाह ताला जेको हुन ते फ़र्ज़ु कयो आहे जंहिं फ़र्ज़ु कयो आहे निकाह जो फ़र्ज़ु कयो आहे हाणे ॿियनि ते निकाह जो फ़र्ज़ु जेको आहे सो सूरत निसा में थियो त ॿ ॿ कयो टे टे कयो चारि चारि कयो हिननि चइनि खां मथे कोन्हे पर हाणे हिकिड़ी करियो जेकॾहिं नथा चई सघो या पर मतिलबु त करे नथा सघो इंसाफ़ु त पोइ हिकिड़ी करियो हाणे थियो माना हिकिड़ी या ॿ या टे या चारि पंजी न पंज न आहे पोइ ॿियनि खे छॾिणो आहे पर रसूल पाक सलाहु आसम छो जो हाकिम बि थी हलियो पंहिंजे इलाइक़े जो बादशाहत जे नमूनो ॼण हिकिड़ो थी वियो त ॿियनि माण्हुनि सां तअलुकात आहिनि पंहिंजे घर वारनि सां प्रोटेक्ट करणु पंहिंजे फैमिली जे माण्हुनि औरतुनि खे प्रोटेक्ट करणु आहे जेकॾहिं हिकिड़ी बेवा थी वई हली औरत पंहिंजे फैमिली मंझि हाणे हुनखे जे पाण वटि रखे थो पंहिंजे हिफ़ाज़त में त माण्हू सुभाणे चौपो कंदा छा ॻाल्हियूं कंदा भई हीउ रखियो वेठो आहे ऐं हिन जो निकाह त हिन सां कोन्हे हीअ छो वेठी आहे हिन वटि हीअ छा थो करे हीअ ईअं थो करे हे एतिराज़ु कंदा हिन करे उन सां निकाह करणु अलाह ताला इजाज़त ॾिनी या हिन सूरत मंझि हाणे माण्हू खे एतिराज़ु कंदा भई ॿिया सॼी दुनिया चारि बाक़ी रसूल पाक सलाहु छो जो आख़िर वक़्तु ताईं नओं मौजूदु हुयूं इहो वरी कीअं आहे पोइ अलाह ताला ख़ासि इख़्तियार हिन ई सूरत मंझि हिन ई आयतुनि मंझि अचे थो त हीअ ख़ासि जेको अहकामात आहिनि सो तुंहिंजे लाइ आहिनि इन करे जो तूं नबी आहीं इन करे जो तुंहिंजो हाकिम आहे उन कम्यूनिटी जो ऐं तोखे सभई रिश्ता रिश्ता हू रखणा आहिनि हाणे इन करे जेको रेफरेंस अचे थो एलूशन जेको अचे थो पंहिंजो सुनत अलाह अलाह ताला जी सुनत यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वटि हेतिरियूं ज़ालूं जेके हुयूं से हुयूं या हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम वटि हेतिरियूं हुयूं या हज़रत फलाणे वटि हेतिरियूं हुयूं त उहे छो हुयूं छो जो हुननि खे कबीलनि सां रखिणो पए थो वास्तो कबीलनि में जेकॾहिं को माण्हू शादी थो करे उन सां त उहो कबीलो पाण खे महफ़ूज़ थो सम्झे त भई बादशाह जेको आहे सो मूंखे असांजो माइटु आहे हिन करे हाणे असांखे केरु को ॾुखाईंदो कोन हिन करे उहो सॼो कबीलो जेको आहे प्रिज़र्वेशन थी वेली जंहिंसां जवेरिया रज़ी अलाह ताला अन्हा या ॿियूं जेके अमहातुल मोमिनीन ॿियनि कबीलनि जूं जिन दाख़िलु थियूं पंहिंजे रसूल पाक सलाहु में हरम में त ॿियनि सभिनी चयो बाबा हीअ त नबी पाक जा माइट आहिनि हाणे इन करे असां सभु हुननि मां जा बान बाना जेके आज़ादु कयासीं हीअं कयासीं त उन्हनि खे वॾो फ़ाइदो थो थिए त मतिलबु त उन्हनि ख़ुदि ई क़ौम या उन क़बीले जी वरी मुहबत रखणु या उनखे पाण ॾांहुं लाड़ो कराइणु इन जे लाइ इहे तमामु ज़रूरी थियूं थियनि को हज़रत पाक सलाहु वसलम खे लाचार कोन हूंदो शादियूं कंदो हुते हुन वटि वक़्तु ई कोन हो जो मसरूफ़ हेॾे जंगियूं पियूं हलनि हेॾा हीउ पियो हले हे आख़िरी वक़्तु हल थी वियो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पहिरीं जेका शादी कई आहे मतिलबु त उहा 25 सालनि जो पाण हो हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला अन 40 सालनि जी ख़ासि वॾी 15 साल मतिलबु त हुनखे का अहिड़ो को लाड़ो कोन त बसि आऊं औरतूं कंदो हुतां मतिलबु पंजटीह पंज टेवंजाह सालनि जो थी वियो हुनखां अॻु में हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला गुज़ारे वई हुनखां पोइ हज़रत सौदा सां हज़रत आयशा हुन सां निकाह थियो पोइ जॾहिं जंगनि में माण्हू शहीद थियणु लॻा संदसि फैमिली जा त उनखां पोइ उहे फैमिली जूं औरतूं जेके आहिनि उनसां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कयो त उन्हनि जी हिफ़ाज़त जे लाइ उनजे प्रोटेक्शन जे लाइ उन्हनि जे औलाद जे प्रोटेक्शन जे लाइ त उन्हनि खे इज़त ॾियण जे लाइ तौक़ीर ॾियण जे लाइ पंहिंजो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियूं कयूं वरी जेके क़बीलनि मज़ा कंहिं जेके ॿियनि सां वास्तो जेको रखिया आहे उहो बि उन्हनि क़बीलनि खे पाण ॾांहुं राग़िब करण जे लाइ त इहो हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी आहे जेका सम्झणु खपे माकान अल नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ अलाह इहो फ़र्ज़ु कयो आहे अलाह ताला सुनत अलाह फिलदीन ख़लाओ मिन क़बल जेको हिन खां अॻु में गुज़री चुको त इहे जेके नबी हुआ या जेके हाकिम हुआ उन्हनि यानी ॿिनि टिनि चइनि खां वधीक शादियूं कयूं त आम उमत जेको आहे उनखे हुकुम हाणे रुगो चवंदियो आहे पर नबी पाक सलाहु सां ख़ासि हुकुम ॾियण जो इजाज़त हुई उहो इन सेंस में वकान अमर अलाह क़दरनि मखदूरा ऐं इहो जेको अलाह जो हुकुम आहे सो इहो मक़दूर थी चुको यानी प्री डेस्टिन्ड हुयो ऐं इहो अलाह ताला वटां थी चुको हुयो अलाह ताला जी इजाज़त सां थियो आहे अलदीन इहो बलगून रिसालातिल्लाह हाणे उहे नबी आहिनि जिन यानी हज़रत सुलेमान आहे हज़रत दाऊद आहे या ॿिया नबी जेके बादशाह थी गुज़रिया जेका इहे थिया उन्हनि उहे जेके आहिनि इहो बलगून रिसालातिल्लाह अलाह ताला जो रिसालात मैसेजिस पहुचाइनि था माण्हुनि ते उहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पहुचाईंदा हुननि सां वास्तो रखंदा हुननि सां निकाह कंदा हुननि सां माइटी रखंदा हुननि सां मिटी रखंदा छो रसूल पाक सलाहु सां चयो त क़यामत जे ॾींहुं सभु माइटियूं मिटियूं जेके आहिनि से ख़तमु आहिनि सवाइ मुंहिंजे माइटी मिटी जे पोइ इन करे पोइ रसूल पाक सलाहु सां माइटियूं माण्हुनि ॻंढनि लाइ हुननि खे पंहिंजो नियाणियूं ॾिनूं या पंहिंजो मुतलिका हुयूं या पंहिंजो छा चइजे विडोज़ हुयूं यानी हुननि जा मुड़ुसु मर्द मारिजी विया या छा त हुन सां शादी कई रसूल पाक सलाहु अलज़ीन इहो बलगून रसालात अलाह वई यक्षाउन हू ऐं जेके अलाह खां ॾिजनि था वला यक्षाउन अहदन इलाह ऐं कंहिं बि खां नथा ॾिजनि अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखां बि नथा ॾिजनि वकफ़ा बिल्ला हसीबा हिन बि इहो अलाह ताला त काफ़ी आहे हिसाब करण वारो असां वठण वारो हिन सिलसिले में हाणे हिते ई आयत थी अचे जेका 40 नंबर आयत मकान मुहम्मदन अबा अहदिम मोहम्मद सलाहु वसलम तव्हां मुंहिंजा कंहिं मर्द जो पीउ कोन्हे यानी ज़ैद बिन हारिसा जो पीउ कोन्हे तव्हां मुंहिंजा ॿिए कंहिं मर्द जो पीउ कोन्हे मतिलबु त हुनजा नंढा ॿार ॼावा हज़रत ख़दीजा मुंहिंजा ॿ या टे हज़रत मारिया कब थी विया मुंहिंजा इब्राहिम अलाम हीअ सभई मतिलबु त नंढा नंढे हूंदे ई गुज़ारे विया हलिया पर को वॾो थिए रिज़ाल रज़ल थी वञे हलियो वॾी उमिरि वारो तव्हां मुंहिंजा को बि को पुटु कोन्हे हज़रत अबू बकर पुटु कोन्हे उमिरि पुटु कोन्हे हज़रत उस्मान पुटु कोन्हे हज़रत अली को पुटु कोन्हे रसूल सलाहु आसम जो हू पंहिंजो छा नाठी आहे रिश्तेदार कीअं जेके आहिनि सभई ईअं आहिनि माकान मुहम्मदन अबाहदिम वलाकिर रसूल अलाह अलाह जो रसूल आहे मैसेंजर आहे हुन जूं ज़िमेदारियूं ॿियूं आहिनि तव्हां आम माण्हुनि जे ज़िमेदारियुनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि वख़ातमन नबीन ऐं ख़तमु करण वारो आहे नबूअत जे सिलसिले खे हीअ आख़िरी नबी आहे इन सिलसिले में हाणे हीअ ॻाल्हि हिन आयत में करे छॾी आहे जंहिं मञा पोइ केतिरा ॿिया मसाला हाणे पहुता आहिनि पाण वटि खाद्यान मञा के माण्हू पैदा कयो फलाणा ईरान मल फलाणो सिलसिलो भाई ऐं भाभी ऐं हीउ त चऊं बाबा असीं बि नबी आहियूं हाणे ॿिया बि जेके आहिनि से आखिरिया वेठनि जेको बि घर खां कावड़जे ज़ाल खां कावड़जे चए बाबा आऊं नबी आहियां वारो कयो मूंखे मञो पोइ मां मूं जहिड़ा फिथल सिथल माण्हू जंहिंजो ईमान कमज़ोरु आहे त पोइ बि सम्झनि कोन कयो जेका ॻाल्हि खे त पोइ यकदमि हुनजे पोयां चए हा इहो वॾो ख़लीफ़ो जेको हो पंहिंजो मिस्र जो वियो आहे अमेरिका में वञी पी एच डी कयईं पंहिंजे हुन ते पंहिंजो छाज नालो मुंहिंजो राशाद राशिद अला छा नालो ख़लीफ़ ख़लीफ़ आख़िरी नालो वारो हुनजी आऊं बि न बि आहियां हीअ मूं ते लथो आहे त उणिवीह जो जेको नंबर आहे सो फलाणो अहिड़ो अहिड़ो आहे पोइ खणी पाण खे वरी नबी कयईं त मतिलबु त अहिड़ा माण्हू पर नबी न आहिनि अला रसूल पाक साहिब चयो त कूड़ा नबी पैदा थींदा मूंखां पोइ हेतिरा टीह पैदा थींदा हेतिरा पीड़ा पैदा थींदा उन ज़माने में हज़रत आसम जिन वफ़ात कई आहे त कूड़ा नबी घणेई पैदा थिया आहे इहो जेको मुसैलमा कज़ाब जेको हुयो उहो ॿिया माण्हू हुआ औरतूं हुयूं मर्द हुयूं असीं बि नबी आहियूं उहो घणेई नबी पैदा थिया अलाह ताला हिते ॼण उहा ॻाल्हि ख़तमु करे छॾी माकार मोहम्मद वलाकिर रसूल अलाह व ख़ातम नबीन नबीअनि जी ख़तमु करण वारो आहे ऐं ख़ातम खे मुंडीअ खे चइबो आहे मुंडीअ या मोहर खे चइबो आहे उहो मुंडीअ सां मोहर हणबी हुई त मोहर आहे माना हाणे दरवाज़ो बंदि थी वियो लिफ़ाफ़े लिफ़ाफ़ो खुलियो आहे लिफ़ाफ़े खे बंदि कयो मैसेज हुन में विधो हाणे हुनखे ठपो हणी छॾियो मुंडी सां हुन में लाख लॻाए हुनखे हीअं करे ठपो हणिबो माना हीउ केरु न खोले हाणे हीउ दरवाज़ो बंदि आहे बसि त हाणे दरवाज़ो मतिलबु सभई ॻाल्हियूं इन ॾांहुं हाणे हू चयो न इहो दरवाज़ो खुलियो पियो आहे ऐं पंहिंजो क़यामत ताईं नबी पिया पैदा थींदा ऐं ग़ुलाम अहमद जेको आहियां सो बि आऊं नबी आहियां ऐं फलाणा आहियां महदी आहियां ईसा आहियां फलाणा आहियां टीरा मटीरा सभई इहे कमु करे वियो हलियो हाणे हिते असीं वक़फ़ु था कनि वकान अलाह बि कुल शइ अलीम आहे अलाह ताला हर शइ जो इल्मु रखे थो हाणे हिते चालीह आयत पूरी थी अलाह वफ़ना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वज़ना अला सरात मुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अनाम तालीम ग़ैर मखदूब अलीन आमीन रबना तक़बल मिना ان كنت سميعا عليما وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم